شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. خوبین گلگلی های من؟ انشالله که سلامت باشین. خب مهر آمد و پاییز هم آمد. با آمدن مهر بهار به مدرسه ها پا گذاشته. بچه ها در پاییز هم مثل بهار میشه خدا رو دید و ایمان رو عمر بخشید. امیدوارم که تو درس و مشقتون موفق باشین و فصل خوبی براتون باشه. در ضمن خدمتتون عرض میکنم که فردا مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، البته به روایتی. این مناسبت رو خدمت شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست پسر پرخور. یکی بود یکی نبود، توی جنگل سرسبز و قشنگ یه روز صبح حیوانات که از خواب بیدار شدن متوجه شدن مهمون ناخوانده‌ای دارن. بچه‌های زیادی به اونجا اومده بودن، همه به همراه معلم اومده بودن تا تفریح کنن. بچه‌ها شروع کردن به بازی کردن و خوردن تنقلات، با حیوانات بازی می‌کردن. برای اونها هم غذا آورده بودن، داشتن بله به اونا غذا می‌دادن و مواظب بودن که زیادی به حیوانات نزدیک نشن که یه وقت اونا بله ممکنه بترسن. بچه ها عزیزای دلم، هرچی میخوردن غذا و تنقلات، اگر پوستی آشغالی چیزی داشت توی ظرفای پلاستیک میریختن. حیوانات از اینکه اینقدر بچه‌ها با ادب هستن و کارای قشنگ انجام میدن خوشحال بودن. اما بین بچه‌ها یه پسر بچه‌ای بود که خیلی پرخور بود، مدام در حال خوردن بود. عزیزای دل من، آقا خرسه میون حیوانات نبود. آخون خیلی مغرور بود، همش میگفت من قوی ترین حیوان جنگلم و اصلا نمیخوام پیش بقیه باشم. به هر حال هوا دیگه داشت تاریک میشد. آقا معلم گفت بچه ها آماده باشین، وسایلتون رو جمع کنین که وقت رفتنه، دیگه باید برگردیم. بچه ها شروع کردن به صحبت که ای داد بیداد چقدر زود تموم شد. آقا معلم گفت سر و صدا هم نکنین، باید برگردیم، الانی که شب بشه، شبم جنگل خیلی خطرناکه، بعدم موقع استراحت حیواناته، ما اگه اینجا باشیم مزاحمشون میشیم. پسر بچه پرخور یه نگاهی به اطراف کرد، رفت داخل چادر، بعد دید چقدر خوراکی توی چادر مونده. با خودش یه فکری کرد، گفت بهتر خوراکی‌ها رو بخورم و بعد خودم برم. و شروع کرد به خوردن خوراکی‌ها. وقتی به خودش اومد دید ای داد بیداد، همه رفتن، هیچ کس اونجا نیست، اتوبوسم رفته و هوام تاریک شده. یه صداهایم شنیده میشد. از پشت درخت آقا خرسه اومد بیرون. پسر پرخور قصه ما با دیدن اون از حال رفت، اصلا قش کرد. بعد یه مدت که به هوش اومد فهمید که آخ جون همه اینا خواب بوده. اون کنار خوراکیا خوابش برده بوده. واسه همین سری خوراکیا رو جمع کرد و ریخت توی کوله پشتیش. بله، اون متوجه شد جنگل جای بچه ها نیست، باید همراه بقیه به خونه برگرده. شب جنگل خطرناکه و باید به حرف آقا معلمش گوش کنه. بله عزیزای دلم، قصه امشب رو نمیدونم دوست داشتید یا نه. شما هم حتما همراه آقا معلم، خانم معلم به اردو میرین، باید مراقب باشین، به حرف بزرگترا گوش بدین، جنگل جای خطرناکیه. بله، هر کسی باید مراقب خودش باشه. تو قصه امشبمون این پسر پرخورمون همه اینا رو توی خواب دید، و الا همیشه آقا معلم ها مسئولین مواظبن که همه رو سوار اتوبوس بکنن و برگردونن و کسی جا نمونه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهداری همگیتون باشه.